te voi toți, scoasă dar, scoasă ai virgă, amen, totdeauna, acum și până la și în veci vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, lănădăștea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și Întătorilor, Daților, Apostoli, cu ale Sfântului Ioan, Botezătorul, ale Sfântului Ilarie și Proclo, cărăpomenilor săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Grețe, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfântele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dragilor credincioși, deși nu ne-am întâlnit de mult, a mijlocit împărăteasa cerului și a pământului ca pe aceste meleaguri astăzi să ne adunăm din nou și să aducem această jertfă de laudă. Jertfă de laudă în numele lui Dumnezeu, a Maicii lui și a tuturor sfinților care sunt plăcuții lui Dumnezeu. Jertfă care nu are egal în cer. Din cauza că îngerii laudă pe Dumnezeu și pe toți sfinții Lui. Dar altfel este lauda pământului însuflețit, adică om neputincios, să-și adune fărâma de putere și de acolo să răsare acele glasuri către cer de jertfă de laudă. Deci aceasta am făcut și noi astăzi, am adus după puterile noastre această jertfă de laudă ca într-un buchet frumos cuvântător în cinstea a ceea ce creștinism a numit Mama Cerului și Mama Pământului. Au numit-o pot, ca așa cum treci de pe un mal pe altul și datorită podului că te ține în spate și tu treci așa și împărăteasa cerului, este numită ca un pod de aici, de pe pământ, la cerul. A fost numită o scară, adică cum te folosești de ea să urci spre înălțime, așa împărăteasa cerului, prin curăția ei și blândețea ei, pentru cei ce vor ca să urce spre înălțimile duhovnicești, ea te ajută și te veghează. Au numit-o Solomon Auroră, ca așa cum se înroșește cerul la răsărit și vestește apropierea răsăririi soarelui, așa venind pe pământ împărăteasa cerului, a vestit venirea celui mult așteptat care avea să scoate omenirea din gheara morții, fiul ei și fiul lui Dumnezeu, Mesia, Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Iubiților credincioși, am văzut în pilda de astăzi, în cuvântul de învățătură al cazaniei, fapt pentru care s-a și așezat în biserică acest praznic în cinsta Maicii lui Dumnezeu, am văzut istoria unei icoane. Unei icoane care a fost făcută de un zugrav din părțile Iașului pentru schitul românesc din Sfântul Munte Prodromul. Acel om care probabil că avea o viață destul de înfodobită în cele duhovnicești, pictor, a ajuns în bătrânețe și cerându-i se ca să facă această chipul Maicii Domnului pentru Sfântul Munte, El și-a arătat oarecum smerit neputința. Bătrân sunt și mâinile mele tremură și ochii sunt slăbănociți. Nu știu, părinților, dacă voi putea să o fac. Dar iată că ei, încurajându-l și el apucându-se de treabă, totul a mers bine până când să dea chipul feței Maicii lui Dumnezeu și mâinile. Și fac o mică paranteză, ați văzut că la icoanele aurite sau argintate în general, fața și mâinile sunt lăsate în pictură și nu făcute din tablă poleită. Deci el i-a făcut tot ce a fost frumos, ostenindu-se din toată ființa lui și când se dea chipul feței a Domnului și a Maicii lui și mâinile, nu-i mai ieșeau așa cum trebuiau să fie și după gustul lui de pictor. Atât s-a mâhnit în sufletul lui până când a ajuns la o desnădejde parcă. Și până în ziua când, culcându-se în întristarea lui, Maica Domnului a venit și și-a arătat darul ei nemărginit, ca o dovadă în plus că niciodată nu ne uită, niciodată nu ne scapă din vedere sau din auzitul urechilor ei. Ce-o fi grăit acel biet bătrân și pictor în graiul lui când și-a așezat capul pe perină ca să doarmă, Dumnezeu știe și Maica lui. Dar cert este că glasul lui a străbătut cerul până în urechile acelea ce trebuia pictate. Și iată că nu a întârziat să vină, că dimineața când s-a dus din nou în atelier, a văzut deja, a apărut în icoană, chipul Mântuitorului, chipul Maicii lui și mâinile, ceea ce nu reușea acest îmbătrânit, dar cu mare dar la Dumnezeu și mare credință, bătrânul sugrav. Apoi, icoana, după această minune, a fost strâmbițată ca un fulger, ca o goarnă, ca un glas de leu în pustiu în toată România. Cei doi călugări care, prin a cărui osteneală s-a zidit și schitul din prodromul, din Sfântul Munte, temându-se nu cumva de atâta faimă a acestei minuni, să fie opriți ca să lase icoana în România. Și așa s-a întâmplat că ducându-se din loc în loc și oprindu-se cu icoana, după cum am văzut la Huș, la Bârlad, la Galați, s-au văzut cu saci în căruță când s-au dus și au ajuns cu adevărat în Sfântul Munte, acolo unde a fost promisă această icoană care o reprezenta pe împărăteasa cerului și a pământului. Iubiților credincioși, pentru cel ce caută, Dumnezeu îi dă. Deci cel ce vrea să se înțelepțească în cele duhovnicești și în nădejdea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu întârzie atunci când îl cheie. De ce a rămas acest praznic ca să se serbeze în cinsta acestei minuni? Fiindcă Maica Domnului nu a rămas doar cu minunea că peste noapte a găsit pictorul fața chipului ei și a Mântuitorului făcut, ci toți cei ce cu credință s-au dus, s-au alergat la ea și-au chemat-o în ajutor, drept sau nedrept, botezat sau nebotezat, iată că ea nu a întârziat să vină. Asemenea unei mame, din a cărei sângeiri s-au născut pruncii, și chiar dacă își bate copilul, bate cu milă și îl iubește parcă mai mult pe urmă, și mai ales dacă el se îndreaptă, așa și împărăteasa cerului face cu noi. Am văzut cum acea evreică, nebotezată, neavând cunoștință de ce înseamnă Maica lui Dumnezeu și Fiul ei, în momentul desnădejdei, când era în pragul morții să fie pusă în ștreang de acel tâlhar, nu i-a mai rămas nicio nădejde, nicio alergare nicăieri, și atunci atât a mai putut să rostească, cu câteva clipe înainte de a fi moartă: Tu, Maica Domnului, deși sunt nebotezată, fă minune și scapă-mă. Și lucrul s-a săvârșit. Nu a întârziat. Deci om care nu cunoscuse creștinismul, iată că a venit împărăteasa cerului și imediat a salvat-o. Am văzut tot din această icoane alte minuni. Un om care era mut și orb, ducându-se și să se închine, imediat și-a găsit vindecarea. Și din aproape în aproape, nu neapărat din această icoană, ci și din alte chipuri, chemând-o pe Maica lui Dumnezeu, ducându-ne și punând închinăciune, dar cu smerenie și cu credință, ea nu întârzie să-ți vină. Pentru aceasta mă voi rezuma la câteva pilde, ca să cunoaștem ce înseamnă ajutorul Maicii lui Dumnezeu și totodată credința în ea. Îmi amintesc din pigoanele creștine că oarecare văduvă, având un copil și venindu-i ostașii să-i jefuiască casa de icoane și de tot ce era sfânt, în acea cumplită desnădejde avea o icoană a Maicii Domnului și, ca să nu cadă în mâinile acelor tâlhari, noaptea s-a dus la mare și a aruncat-o pe mare. Și a spus: împărăteasa cerului și a pământului, îmi cer iertare pentru gestul care îl fac, dar nu am încotro, că tu știi că eu sunt o văduvă. Nu am unde să te ascund pentru acești oameni atât de împătimiți în idolatrie și în răutate. Nu-mi rămâne decât să te arunc pe mare. Nu te arunc cu necinste, ci cu cinste, că nu am încotro. Și icoana, plecând pe mare, iată că a fost salvată. Între timp, copilul ei ajunge în Sfântul Munte făcându-se călugă. După o viață ascetică, o viață împodobită către Dumnezeu, când a ajuns în căruntețele lui și a găsit o peșteră ca să se înalțe mai mult pe treptele acestea ale duhovniciei. Și într-una din nopțile vieții monahale a apărut un stâlp de foc din mare până la cer, se pierdea în înaltul cerului. Toți monahii s-au cutremurat și venea spre mal. Și atunci s-au dus să vadă ce este. Dar când s-au apropiat coluntre, unii călugări au văzut chipul Maicii Domnului și lumină de foc de la ea până în cer, dar totodată nimeni nu se putea apropia de ea. Și au făcut, după cum era obiceiul monahal, 3 zile și 3 nopți post și rugăciune cu Sfânta Lichie. Și după atâta osteneală s-a auzit glas din icoană: să vină monahul Gavril și să mă ia de aici. S-au dus, l-au luat din peșteră și monahul Gavril nu era altul decât acel copil al acelei văduve care i-a aruncat icoană pe apă. Probabil că era singura avere în copilăria lui, în gingășia lui, în castitatea lui, în frumusețea vieții lui, atâta mânghiere era dar datorită prigoanei, iată că nu a putut să o mai țină. Iubiților credincioși, această icoană, care se numește Portărița, este și acum în Sfântul Munte. Cu nevrednicie am văzut-o și se spune că atunci când timpurile se vor apropia de Apocalips și vor intra femei în Sfântul Munte și modernismul, icoana va pleca. Așa cum a venit pe apă, icoana va pleca într-o noapte neștiută de nimeni. Și spun cei înduhovniciți din Sfântul Munte că atunci când va dispărea icoana, ultimul călugăr să-și arunce rasa pe apă și să fugă. Ce se va întâmpla, nu știu. Dar cei care nu sunt înduhovniceți și fac jocul diavolului, că sunt și din aceștia, au și spus că dacă va pleca, vom pune alta. Oameni buni, că omul întotdeauna, ca să-și acopere murdăria, își găsește un refugiu, își găsește un duplicat al ideii lui, a faptelui, dar de fapt este murdar. Tot acolo mai este o icoană în Sfântul Munte, care mare făcătoare de minuni s-a arătat de-a lungul veacurilor. Era un oarecare de monah care ducea o viață destul de sfântă și mânca odată în zi, și în una din zile, ducându-se la bucătărie să mănânce, bucătarul nu i-a mai păstrat mâncare. Probabil a fost o neglijență sau așa a fost de la Dumnezeu. Iar el, atâta de supărat, s-a dus și a ridicat mâna asupra Maicii Domnului din icoană și batjocorind-o. Și așa s-a supărat Maica Domnului, încât că a început să lăcrimeze. Și cum a ridicat mâna, mâna i s-a și uscat. El s-a rugat mult la Maica Domnului ca să-l ierte și a primit semn că l-a iertat, dar mâna i-a rămas uscată. Și am văzut mâna lui uscată de sute de ani, rămas acolo, și chiar îmi amintesc că ghidul mănăstirii a aruncat-o, nu a lăsat-o spre vedere, că oamenii din Evlavie credeau că sfinte moaște. Și ne-a spus, trebuie să o păzim, că asta este blestemul Maicii Domnului, nu este binecuvântare. Deci, dragilor credincioși, acestea fiind spuse, pe lângă noianul de minuni al Maicii Domnului, aș vrea să tragem cu toții niște învățăminte ce înseamnă să alergi cât mai grabnic la împărăteasă. Indiferent în ce postură duhovnicească te afli, păcătos sau drept, bogat sau sărac, zi sau noapte, în orice loc ai fi, ține legătura cu ea, fiindcă dacă din credință o vei chema, ea nu va întârzia să-ți mângâie tristețea din sufletul tău, să-ți ștargă cu mâna ei caldă lacrima obrajilor. Vedeți dumneavoastră că oamenii, și mai ales ai timpurilor acestora, atâta de pline de necredință, atunci când cad într-un necaz, imediat aleargă în alte părți. Se duc la cel mai apropiat care îi promite marea cu sarea. Și acela nu mai este cercetat cine este, ci direct la el se duce și se dă mâinile lui și orice ar zice, aceea face în desnădejdea în care este cuprins, doar îi se va mângâia sufletul. Mă leg de acest cuvânt, iubiților credincioși, bine știind cât am pătimit noi pe aceste locuri, pornind de la mal această corăbioară în care călătoresc sufletele frăților voastre. Cu mare osteneală și cu mari lătrături de câine, aș putea să spun, s-a pornit această corabie într-un loc atât de frumos și ea a ieșit ca o bijuterie. Dar strălucirea nu este din cea lucrată fizic, material, ci strălucirea iese din faptul că este în dreapta credință și nemurdărită de Vatican sau de alți eretici ecumenici. Pe aceste meleaguri vă confruntați chiar frățile voastre care mai înțelegeți ce înseamnă Dumnezeu cu cea mai grea problemă a timpurilor acestora, vrăjitoriile. Așa s-au întins în aceste cătune vrăjitoriile, încât că ducem pântecele iadului cu duiumul sufletele celor care apelează la așa pretinși salvatori. Nu vreau să pară o bârfă țățărească, nu vreau să nominalizez, dar acolo unde se atinge de Cel pentru care ne jertfim și suferim, de Dumnezeul cel adevărat, de Maica Lui, care, pentru care a suferit, de Sfinții lui Dumnezeu, nici noi nu putem sta cu mâinile în sân. Aveți grijă, iubiților credincioși, orice necaz ți-ar pătrunde în casa ta, în sufletul tău, în familia ta, ai scăparea către Dumnezeu și îl ai pe Dumnezeu. Îl ai pe Dumnezeu în inima ta. Îl ai pe Dumnezeu într-o carte dacă vrei să grăiești, îl ai pe Dumnezeu într-o icoană, îți rămâne după cum îl cauți. Cei mai periculoși la timpul acesta și care s-au mulțit ca iedera, ca spinii, sunt pretinși vrăjitori care în numele lui Dumnezeu lucrează. În numele lui Dumnezeu așa par ei că lucrează, că își spânzură o icoană într-un perete sau înainte de a-și face nebunia lui vrăjitorească, ori el, ori pe tine te pune să zice Tatăl nostru și în felul acesta înșelându-te, te duci cu el ținându-te de mână în pântecele iadului. Mai fac investigații și îmi vine și să râd și să plâng la câte a născocit diavolul pe acest pământ și mai ales în veacul acesta. Aveți pe aici un oarecarele văzător cu Duhul care vă deschide cartea. Aflați, dragilor credincioși, că nu este în dogma bisericii și în practicarea celor sfinte ale Sfintei Biserici așa ceva. Ce carte să-ți deschizi? Că nu este nicio carte anume care să o deschizi. Îți ia psaltirea și o deschide și începe să-ți spună de acolo. Dar litera aceea care este scrisă și bătută acolo, ea este insuflată de Duhul Sfânt de mii de ani. Ce să-ți spun eu de acolo? Că ea trebuie să și tâlcuită. Îți deschide un molitfelnic sau orice carte care are o cruce și începe să-ți spună diferite bazaconi. Am auzit că mai ridică mâinile în sus și momentul acela este răpit la cer și începe să curgă din el cuvinte. Cum te cheamă, ce necaz ai și tu, slab fiind în credință, te-a prins de nas. Să duc în cea mai grea necredință pe vieții oameni. Aduceți-vă aminte din timpul Sfinților Apostoli când se luptau cu acei groaznici vrăjitori. Elima, vrăjitorul, Simon, vrăjitorul, mergeau pe norii cerului, spuneau, proroceau, dar de fapt erau toate numai niște minciuni. Îmi amintesc de un vrăjitor din viețile Sfinților, care mult a fost mustrat de Sfântul, de episcopul locului aceluia pentru vrăjitoriile lui. Și atâta de ciudă era pe acest Sfânt, încât că i-a promis vrăjitorul că în timpul Sfintei Liturghii va face vrajă și îi vor face pe creștini să tropăie în biserică precum cai. Și lucrul nu s-a lăsat întârziat, că într-adevăr Sfântul intrând la Sfânta Liturghie deja și venind vrăjitorul, au început toți creștinii să tropăie. S-a cutremurat Sfântul în momentul acela, dar a fost cutremur nu de frică de moarte, a fost cutremur pentru el la ce lucrare poate impertinentă poate să ajungă un om în legătură cu diavolul. Atâta sudoare a vărsat în timpul Sfintei Liturghii, din toată ființa lui a ridicat glas către cer să-l ajute Dumnezeu să scape turma lui cuvântătoare de la acest blestemat. Și l-a lăsat să-și facă toate mendrele lui până la sfârșitul Sfintei Liturghiei. Dar a spus ca să facă un foc mare în curte. Și când a terminat Sfânta Liturghie, a ieșit din Sfântul Altar îmbrăcat în odăjdii și numele lui Iisus Hristos l-a legat și l-a ținut de mână și a intrat cu el în foc. A stat acolo și minunea s-a săvârșit, fiindcă Sfântul nu a fost atins nici măcar un firicel din țesătura veșmintelor, nu mai spun restul trupului lui. Și l-a ținut de mână până când s-a ars și ultima falangă a vrăjitorului. Ca cui Dumnezeu a fost mai mare? A Sfântului sau a vrăjitorului? Pentru ce vă pierdeți sufletele ducându-vă imediat la cel care stă cu brațele deschise și cu cuvinte blânde te îmbie, vino încoace? Spune Sfântul Apostol Pavel, și vă păziți de cei ce cu cuvinte blânde și cu cuvinte de bine vă zdruncină de la învățătura de care ați fost învățați, că aceștia nu slujesc lui Dumnezeu, ci slujesc pântecelui. Aduceți-vă aminte de toți sfinții, prin ce necazuri au trecut, nu au apelat la diavol. Îmi amintesc de un pretins făcător de minuni, care a fost atât de mult mediatizat anii trecuți, un preot undeva prin Prahova, probabil că știți mai bine, care scotea diavol. Și cum îi scotea? Venea omul îndrăcit, era legat și pus jos și se urca cu picioarele pe el și bolborosea niște rugăciuni și așa îl chisa acolo jos, el având peste 100 de kilograme. Dumnezeu să mă ierte, dar ce dragi o fi scos din el, cred că mai mult a băgat. Că doar diavolul nu-i ceva material, presez aici și el iese pe undeva. Diavolul este Duh, iar el iese numai la puterea rugăciunii. Deci vedeți oamenii cât de ușor sunt duși de nas, dar de ce? Nu este credința în tine. Și momentul când nu ai credință, ești asemenea unei păpușe în mâna păpușarului. O joacă după cum îi meșteșugul lui. Așa-i diavolul cu omul. Te-a prins de nas într-o prihană și dacă ești bețiv, te ia miez de noapte că tu nu mai ești al tău, îți dă pofta și nebun te duci și dacă nu găsești, spargi. Uitați-vă la drogați. Vedeți că atunci când nu mai au bani să-și satisfacă pofta cu drogurile, se duc și fură, omoară. Deci aveți mare grijă, nu vă mai îmbătați cu niște pretinse minuni care chipurile vă aduce mânghiere în sufletele frăților voastre. Dragilor credincioși, le-am spus acestea nu bârfindu-le, ci sunt problemele locului. Și nu aș vrea ca o turmă mică care începe să înțeleagă pe Dumnezeu, dar nu un Dumnezeu străin, un Dumnezeu pe care l-ați uitat că El a fost aici. Bătrânilor, frățile voastre ați mărturisit că pe meleagurile astea au fost multe schituri de monași. Am înțeles când s-au făcut săpături aici, s-au găsit în pământ cărbuni. Deci, cândva a fost aici schit de călugări și iată că și-au dus o viață monahală aici. Iar Dumnezeul în care s-au, pe căruia s-au închinat aceia, nu este diferit de Dumnezeul de care vorbim noi și îl lăudăm în micimea noastră. Este același Dumnezeu. Cât putem, ne luptăm ca să-L apărăm în inimile frăților voastre și să nu vină nimeni să vi-l fure. Așa cum aveți un ban și în el îți spânzuri ziua de mâine, cum ai o bijuterie, cum ai ceva de preț și îl păzești după prețul care îl are, așa te ostenești să-l păzești, cu atât mai mult păziți-vă acest dar nestemat care este Dumnezeu și credința Lui. Vedeți timpurile cum se îngroapă din ce în ce mai mult. Tăvălugul Occidentului cu toată murdăria lui, să nu credeți că va întârzia să vină și în acest cătun atât de îndepărtat și de greu accesibil. Va veni, dar nu-i nevoie să-ți vină el de acolo din îndepărtatul Occident. Vi-l aduce copiii dumneavoastră. Copilul tău aici crescut, în cea mai frumoasă gingășie, dumnezeiască poate, sau familiară, iată, ducându-se pentru timpurile moderne, acolo se pervertește și îți vine cu mofturi străine. Că la timpul acesta nu mai este o diferență dintre oraș și sat în ceea ce privește pervertirea. Vezi cu conițe cât mai goale ca și în oraș. Destrăbălări, discoteci, birturi, beții, toate nebuniile vehiculează când din vârful muntelui spre oraș, când din oraș încoace. Se întâlnesc pe undeva pe drum și își mai discută tu ce ai nou și tu ce ai vechi. Deci fiți foarte atenți, dragilor credincioși, timpurile sunt atât de grele și dacă Sfântul Apostol Pavel spunea, știți că Antichrist vine și a venit, iată ceasul cel de-apoi este deja. Și ceasul cel de-apoi, adică al sfârșitului, se vede după faptele lui. Deci, dragilor credincioși, pomul din roade se cunoaște. De multe ori te uiți în fața omului și îi spui, fără a mai grăi cine este. Așa ne uităm în fața timpului, adică a faptelor oamenilor, și vedem apusul vieții creștinești. Cei care am rămas, cei care am fost rânduiți de Dumnezeu să trăim aceste timpuri destul de grele, să nu le blestemăm. Să nu credeți că altă dată a fost mai bine sau mai greu. Că dacă avea ceea ce nu avem noi, poate n-aveau ce avem noi. Și greutatea și bucuria vieții a fost aceeași. Așadar, singurul lucru care nu poate rucini și nu poate fi furat și nici distorsionat, modificat, distrus, este Dumnezeul din tine. Nimeni nu poate să ți-l mutileze sau să ți-l fure decât tu singur ți-l vinzi. Tu singur în momentul când te-ai dus la un vrăjitor, când te-ai dus la un bird, când te-ai dus la nebuniile care le aveți, obiceiuri pe aici, niște hramuri din astea lumești care se lasă cu toate nebuniile lumii și alergați bătrâni în cârjă, vă duceți acolo. Deci în momentul acela când te-ai pornit de acasă și ți-ai pus o costumație cât mai curată ca să fii în văzul lumii, din momentul acela tu ai început să ți-l vinzi pe Dumnezeu, pe Dumnezeul acela care este acolo unde tu te duci. Vedeți, în Psaltire, prorocul David spune: Dumnezeul dumnezeilor au grăit, ales a judecata sa, chemat a cerul și pământul spre judecată. Deci Dumnezeul dumnezeilor, un singur Dumnezeu este, dar Dumnezeul care va fi și va nivela pe toți cei care se dau Dumnezei, că și diavolul se dă Dumnezeu, precum găsiți chiar preoți dându-se mari făcători de minuni, dar de fapt sunt cu vrăjitorii și cu alte nebunii. Dragilor credincioși, să punem întotdeauna și la bine și la rău nădejdea în Maica lui Dumnezeu, care am cinstit-o azi cum ne-am priceput, dar astăzi și nu altă dată, să ne punem nădejdea în cer, de unde ne curge viața și pacea lăuntrica noastră și ne curge cel mai mare dar, mântuirea noastră. Așadar, puneți preț pe toate acestea și veți avea bucuria rodului muncii frăților voastre, împăcarea cu Dumnezeu și mai ales mântuirea. Gândiți-vă că mai devreme sau mai târziu vine îngerul să-ți ia sufletul, dar vine și diavolul să-ți ia. După cum ai lucrat, așa te vei duce. Fiți foarte atenți la gingășia lucrării mântuirii sufletului frăților voastre. Împărăteasa cerului și a pământului să ne dea ce crede că e de folos, nu ce cerem noi, că noi nu știm ce cerem. Că noi cerem după mofturi, că dacă astăzi am nevoie de bani, aș aștepta să vină Maica Domnului cu o traistă de bani. Până și hoțul vrea să facă o spargere, ajută-mă, Maica Domnului. Oare ăla nu mai este Dumnezeu care te îl invoci la o tâlhărie sau la o nebunie? Deci Maica Domnului, acea adevărată care astăzi a făcut această minune și minune cu noi înșine că iată astăzi ne-am adunat aici, să vegheze neîncetat, precum frățile voastre ați vegheat neîncetat la odraslele frăților voastre. Să ne ierte mereu atunci când greșim, dar totodată să ne ajute să ne îndreptăm. Să pună mereu rugăciune pentru noi, nu ca pentru niște miei, ca pentru niște iezi obraznici în fața fiului ei, să nu ne secere cu mânie, fiindcă păcătoși suntem. Dar pentru aceasta, ca să ne fie ascultat glasul în urechile ei, și noi trebuie să punem măcar cât de cât, un pic de voință, s-o cinstim, s-o iubim și mai ales cu credință s-o o chemăm și s-o închinăm și să-i dăm slavă în vecii vecilor. Amin.